ja, weten hoe het zit en het repareren ook op een of andere manier? Nou ja, dan moet ik eerst weten hoe het zit voordat ik dat soort dingen ga zeggen. We gaan in elk geval kamervragen stellen om de feiten boven tafel te krijgen. Om te horen van hoe zitten die berekeningen? Waar gaat het mis? En wat zou daar eventueel aan gedaan kunnen worden? Maar dat is op dit moment de status. Nou ja, ik begrijp, voor zover ik dat antwoord mag geven. Ik begrijp dat het komt omdat er gewoon oude cijfers gehanteerd zijn. En dat het Planbureau voor de Leefomgeving te veel bezig was met de doorrekeningen van de duurzame plannen. Voor uiteindelijk het klimaatakkoord. Daar zou het dan mee te maken hebben. Het is gewoon oude cijfers gebruikt. Ja, maar goed, dat is. Dat heb ik ook gelezen. En dat is natuurlijk heel onwenselijk. Want nu blijkt dat als je dus uitgaat van wat er dus in de berichtgeving staat, cijfers die uit modellen komen en die vervolgens als basis neemt voor je berekeningen over de toekomst, ja, dan ben je twee keer modellen aan het stapelen. Dus dat is heel ongelukkig. Maar de vraag is ook, gaan ze daarmee door of kunnen ze daar acuut mee stoppen? Wat mij betreft stoppen ze daar onmiddellijk mee. Want je moet gewoon een goede, solide basis hebben op basis waarvan de berekeningen worden gemaakt. Nou, hoe is dit ontstaan? En vooral ook, hoe wordt het in de toekomst voorkomen? Dat is heel belangrijk. Kijk, we staan aan de vooravond van een hele grote omslag naar schone energie. Wij willen dat voor iedereen betaalbaar is en dat iedereen daaraan mee kan doen, aan die omslag. Daarbij is het belangrijk dat de energierekening juist omlaag gaat, of in elk geval woonlasten gelijk blijven. Dat is ook het uitgangspunt bij de berekeningen van het klimaatakkoord. Nou, dan moeten die berekeningen wel kloppen. En ja, daarom willen we heel graag weten hoe het zit en hoe we het in de toekomst gaan voorkomen. GroenLinks had al gelijk een oplossing. Die zei gewoon die CO2-belasting invoeren voor bedrijven. Dan kunnen we het daarvan betalen. Nou ja, kijk, dat is. Wij hebben daar een heel duidelijk punt in. En dat is, het is heel goed om even de berekeningen af te wachten van het PBL en het CPB. Die binnenkort komen, hè, 13 maart. Dan weten we wat er nodig is en ook wat verstandig is. De CO2-heffing is een mooi instrument. Wordt ook mee doorberekend. Dus of dat een heel goed idee is, dat zullen we ook snel weten. Ja. U hebt ook nog wel wat vragen in ieder geval aan de staatssecretaris. Dank dat u even naar de telefoon kwam. Hij zit namelijk in de trein, D66-Kamerlid Matthijs Sienot was dat. Time. is wel een verhaal dit. Dancing in the Moonlight. Dit was de uitvoering van Toploader. Maar het is een nummer van King Harvest. En die man die het nummer geschreven heeft, die zat afgelopen kerst, oud en nieuw, bij de top 2000, bij Matthijs van Nieuwkerk. En die vertelde over hoe dit nummer tot stand is gekomen. Hij was met zijn vriendin, is hij op het strand gaan slapen ergens. En die werden overvallen door een stel mannen. Heel vervelend. Die vrouw is ook verkracht. En hij is in elkaar geslagen. En aan de hand daarvan, met die aanleiding, heeft hij dus dit nummer geschreven. Ja, echt vreselijk verhaal. Ja. Maar wel een wereldhit geworden. Oké, dat gezegd hebben. Het is nu 16 over 9. De kritiek van Jan Publiek. Een kleine correctie in een verder leuk gesprek schrijft Luc Sommen ons vanochtend. In het gesprek met correspondent Michel Maas over de dienstplicht in Singapore zei Michel namelijk dat Singapore in 1967 onafhankelijk was geworden. Maar dat moest 1965 zijn, mailt Luc ons. Nou, kijk, dat is een goede terechtwijzing. Goeie terechtwijzing, ja. Gisteren en vandaag hebben we aandacht gehad in deze uitzending voor de Italiaanse voetbalclub Pro Piacenza, die afgelopen weekend met 20-0 verloor. De spelers staken daar omdat ze niet betaald krijgen en daarom waren er jeugdspelers opgesteld. Inmiddels, en dat was het nieuws van vandaag, is die club uit de competitie gehaald. En Joop wil nu weten of dat nou goed of slecht nieuws is voor die stakende spelers. We hebben dat Mustafa Margadi gevraagd en hij heeft het antwoord. Het uitsluiten van de ploeg in de Serie C is in wezen de eerste stap naar een faillissement. Want als je niet meer kunt spelen, dan kun je geen geld meer verdienen. Bijvoorbeeld met publiek dat er komt en zo. Geen sponsors. En een faillissement is wat de spelers uiteindelijk willen. Want dan kan een curator alle eigendommen van de club opdelen. Die dingen verkopen en uiteindelijk een deel van de salarissen van de spelers terugbetalen. Het antwoord van onze Italië-correspondent. Ja, en verder kwam er eigenlijk weinig binnen vandaag. Maar, dacht ik opeens, misschien komt het wel omdat jij zelf tegenwoordig, Jurgen, alles goed corrigeert in de uitzending. Anderhalve week, dan is het weer zover. Carnavalstijd. Burgemeesters van veel gemeenten die hebben de sleutels overgedragen aan de Prinsen Carnaval. En dat betekent dat de commissaris van de Koning even geen zaken doet met de burgemeesters, maar met die prinsen. En de commissaris van de Koning, zei ik net koningin trouwens, of niet? Ik zei het helemaal niet. Ja, dat zei u, maar dat gebeurt nog heel veel. Oh, maar als je nou gewoon zegt commissaris van de Koningin Brabant, dan gaat het altijd goed. Maar ik zeg gewoon, het dus toch niet? Ik zeg gewoon commissaris van de Koning. Ik zit mezelf te corrigeren en het was helemaal niet nodig. En dan moet je toch weer nog een keer corrigeren. Ja, dan moeten we hier bij deze. Nou, wat een ingewikkelde rubriek wordt dit op deze manier. Ja, misschien moeten we eens een keer mee stoppen. Goed, blijf reageren, mensen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Jolande van der Velde, hoeveel heb je nog op je scherm? 125 kilometer file in totaal, maar de meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Haal er twee uit, dat is alle twee bij Rotterdam. Er was een ongeluk op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij Rotterdam Airport nog een kwartier vertraging. En een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Delfshaven en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is daar dicht. Meer dan 90.000 euro, dat is wat een geldinzamelingsactie voor Roeland Rietveld tot nu toe heeft opgeleverd. Hij leidt aan de ziekte PPMS, dat staat voor primair progressieve multiple sclerose. Zondag vliegt hij naar Moskou voor een stamcelbehandeling die in Nederland niet wordt uitgevoerd op dit moment. Dus dat is niet mogelijk om die behandeling hier te krijgen, maar dus wel in Moskou. Meneer Rietveld, goedemorgen. Goedemorgen. PPMS, ik denk dat veel mensen daar niet van gehoord hebben. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat je primair progressief MS hebt. Er zijn in Nederland ongeveer 15.000 mensen die MS hebben. En 80% heeft relapsing en remitting MS. Dat is vaak dat je een shoep hebt, zoals dat heet. Een ontsteking in je hersenen. Daar krijg je vaak een kuur voor, bijvoorbeeld prednison. En je krijgt preventief medicijnen daarvoor. Nou, heeft ongeveer 5-10% heeft primair progressief MS. Die hebben eigenlijk ooit een keer een ontsteking gehad. Vaak wisten ze niet eens dat ze dat hadden. Dat heeft het lichaam in mijn geval zelf teniet gedaan. En ondertussen brokkelt zeg maar de beschermlaag rond je zenuwbanen verder af, waardoor je steeds meer progressief invalide wordt. En op dit moment kan ik nog een heel klein beetje strompelen. Maar de volgende fase is dat ik in een elektrische rolstoel alleen nog maar kan. Hoe snel gaat dat eigenlijk? Want u zegt nu, van ik kan alleen nog maar strompelen. Maar hoe was dat bijvoorbeeld een jaar geleden? Een jaar geleden heb ik nog een nieuwe spalk aangemeten gekregen. En toen liep ik nog zonder stok. Ik liep niet goed. Dat is logisch. Maar ik kon wel lopen zonder stok. Ik ging zelfs op mijn fiets daarheen. Ja. En hoe is het bij u ontdekt eigenlijk? Dat gaat ook heel slaamrend. Hè? Want je komt iedere keer met een klacht. Je krijgt nieuwe klachten erbij. Met name vlak een week nadat mijn vrouw overleden was, ben ik in elkaar gezakt. Ben ik bij de huisarts geweest. Eigenlijk heb ik vanaf toen alle verschijnselen die met MS te maken hebben, wat ik nu weet. En wat mijn arts nu ook veel beter kan optellen natuurlijk. Maar in dat geval was natuurlijk de reactie van, dit zal spanning zijn. Het schokken in je been, dat je dat hebt. Ja, dat zal spanning zijn. Nou, ik bedoel, ik was zo druk, want ik ben vader van twee kindjes. En die waren op dat moment zeg maar 5 en 7. Ja, je hebt helemaal geen tijd om naar jouzelf kritisch te kijken. Ik ben sowieso nooit ziek. Dat was ik in dit geval. Ja. Daar ging ik helemaal niet vanuit. Er ging eigenlijk niemand vanuit. Dus toen werd dat verder bekeken en toen kwam dit eruit als diagnose? Ja, uiteindelijk kon ik bij de Rabobank. Ik werk bij de Rabobank. Kon ik daar weg. Ik kon me laten afkopen of ik kon blijven zeg maar bij een andere bank. En ze wilden graag dat ik bleef. Maar ik zei, joh, als ik dit nog een jaar doe, dan ben ik hartstikke dood. Ik weet niet wat ik heb. Ik stop ermee. Ik ga even makken bijtanken. Want blijkbaar is er spanning in mijn lichaam en ik moet makken bijtanken. U dacht dat het een soort burn-out was of zo? Of? Ik bedoel, daar ga je dan vanuit. En terwijl dat ook niet zo voelde. Ik weet niet hoe een burn-out voelt zelfs, maar ik dacht van, nou, dan ga ik mijn accu opladen. Ben ik even voor de kinderen in ieder geval. Want ik had ondertussen 5 verschillende oppassen door de week rondlopen in mijn huis. Ja. Maar toen bleek dus dat ik steeds langer in bed bleef liggen. En uiteindelijk ben ik weer naar de huisarts gegaan. Ik zei, joh, ik begrijp er niks van. Dat zou over moeten zijn. Ja, toen stuurde hij me meteen door naar het ziekenhuis. En toen was eigenlijk vrij snel daarna niet de diagnose MS, maar ze gaan dan eerst uitsluiten dat je andere heel ernstige ziektes niet hebt. En dan zeggen ze, ja, dan schijnt het wel dat je MS hebt. Maar eigenlijk moet je daar dus ontstekingen voor hebben in je hersenen. Ja, dat had ik niet. Dus pas weer een jaar later heb ik Secret Opinion laten doen in Amsterdam. En daar zit het kenniscentrum van MS van Nederland. En die man die zei heel duidelijk van, ja, u heeft primair progressief MS. Ja. Nou, toen had het een naam. En ja, dan, goed, dan stort je wereld ook wel voor een deel in natuurlijk. U komt nu met deze behandeling. Kunt u daar eens iets over vertellen? Waarom wordt die bijvoorbeeld in Nederland niet gedaan? Nou, deze behandeling die heb ik dus al vanaf 2015. Ben ik al gaan zoeken natuurlijk op internet. En had ik hier eigenlijk al heel snel de stamcelbehandeling. Het zijn lichaams-eigen stamcellen die ze dan terugplaatsen. Vanuit mijn neurologen ben ik eigenlijk altijd, is er altijd afgeraden om dit te gaan doen. Met een aantal argumenten dat het gevaarlijk is, dat er veel mensen bij overlijden en dat de werking niet zeker is. Nou, allemaal redenen om het niet te doen natuurlijk. Ja. Je bent vader van 2 kindjes. En uiteindelijk kwam ik erachter dat dat gebaseerd was op het feit dat Nederland als eerste in de wereld hiermee begon in 2002. En in 2003 stopten ze ermee. En de rest van de wereld heeft het opgepakt. En die heeft natuurlijk al die kennis. Die hebben ze nu 15, 16, 17 jaar verder. Ja, die lopen voor. En dat geeft niet. En Nederland wil altijd graag de beste zijn op medisch gebied. Je hoeft niet de beste te zijn. Je moet wel goed zijn. En je moet weten waar de beste zit. Ja, in dit geval, ja, als dat elders is, dan moet je natuurlijk heel veel moeite doen om te gaan kijken van wat is dat dan? Ik heb ook mijn neuroloog gezegd. Ik zeg, ik begrijp niet, waarom ben jij niet al jaren terug in het vliegtuig gestapt? En ben je daar gaan kijken wat ze doen? Ja, dan is het argument, ja, ik kan niet tegen het beleid van het Nederlands Verbond van Neurologen ingaan. Maar wat zijn de resultaten dan in Moskou bijvoorbeeld? Die gevaren die u net noemde, speelt dat daar dan nu nog zoveel jaren later? Nou, je moet voorstellen, hè, dat is natuurlijk met een hele zware chemo. En in 2002 was het effect van de chemo minder bekend dan nu. Als je borstkanker had in 2006, dan kon je met kiezen uit een borst besparende of een amputatie. Ja. En je hebt nu al 60 soorten borstkanker die allemaal apart behandeld kunnen worden. Nou, hetzelfde geldt met MS. Eigenlijk de kans dat je overlijdt, geven ze aan met 0,3%. Nou, dat is ongeveer hetzelfde als dat je voor je blinde darm geopereerd wordt. Ja. Het effect van de behandeling, moet zijn dat het de verdere achteruitgang stopzet. Oftewel, je bent invalide tot een niveau, in mijn geval tot waar ik nu ben. En dan wordt het stopgezet, dus dan kan ik daarna ook beginnen met fysio. En nu doe ik fysio om de achteruitgang te vertragen, maar dan kan ik fysio gaan doen om juist weer beter te worden. Ja, ja. U klinkt heel optimistisch ook vooral. Ja, ik bedoel, ik was het liefst natuurlijk al in 2005, 4 jaar geleden was ik er al het liefst geweest. Ja. Ik vind het ook eigenlijk wel heel ernstig, want 4 jaar geleden kon ik natuurlijk heel erg veel. Wat ik nu al lang niet meer kan en wat ik waarschijnlijk nooit meer zal kunnen. Ja. Zondag naar Moskou. En hoe lang gaat dat duren daar? Dat duurt gemiddeld 35 tot 40 dagen, zo'n behandeling. Ja, ja. We gaan gewoon voor uw duimen. Hopen dat het allemaal gaat zoals u het graag wil. Dank voor het gesprek in ieder geval en heel veel sterkte. Ja, nou, graag gedaan. En misschien dat ik nog een keer kan vertellen over hoe het afgelopen is. Laten we dat gewoon afspreken. Dat u na die tijd gewoon ons belt. En dan gaan we het nog eens een keer over spreken. De Groenland Rietveld. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. De komende uren bestuursvoorzitter Pieter Elbers. Die hoort vandaag of hij de topman van KLM blijft. Of niet. De Raad van Commissarissen van het moederbedrijf, dat is Air France KLM, die beslist vandaag over zijn positie. Het personeel van KLM is in ieder geval al over, is het er al over uit. Zij hebben heel veel handtekeningen ingezameld om Elbers te steunen. Taxichauffeurs in Rotterdam en Amsterdam die demonstreren vandaag. Ze willen een verbod op de Uber-taxis, want die verpesten de markt en houden zich niet aan de regels, vertelt ook deze Amsterdamse taxichauffeur. Nou, hier hebben we het toevallig, hè. Het is zo'n Uber-chauffeurtje. Ook maling aan de regels. Je ziet draait bijvoorbeeld waar hij helemaal niet mag draaien. Maar dat maakt ze allemaal geen hol uit, want er is niemand die er tegen doet. Het is een fragment trouwens uit een documentaire van Frans Bromet, Taxibotsing uit 2017. Die chauffeurs die vertrekken aan het eind van de ochtend vanaf de Kuip en Schiphol en ze rijden dan stapvoets naar Den Haag. Het Malieveld mogen ze niet oprijden, maar daar gaan ze wel verder met hun protest, te voet. En de uitspraak in de rechtszaak tegen de man die een schijnconstructie bedacht om aan goedkoop personeel te komen voor groente- en fruittelers, die is ook vandaag. Charlotte Waiers van de NOS Economie-redactie volgt die zaak. Charlotte, wat voor schijnconstructie gaat het hierover? Hij had een handige truc bedacht volgens het Openbaar Ministerie. Hij kocht aardbeien, frambozen, asperges en champignons op, maar nog voordat ze geoogst waren. En vervolgens leverde hij dan zelf via een buitenlands bedrijf hele goedkope mensen om die oogst te plukken. En doordat hij dat via het buitenland deed, betaalde hij bijvoorbeeld geen sociale premies. En concurrenten in Nederland moeten dat natuurlijk wel. Dus dan heb je een concurrentievoordeel, dat is niet eerlijk. Maar er was nog meer, want hij verkocht die oogst dan voor heel veel winst. En hij zorgde ervoor dat dat geld, dus die winst, door allerlei buitenlandse bedrijven en buitenlandse rekeningen buiten het zicht van de Belastingdienst bleef. En zo heeft hij volgens het OM 30 miljoen euro verdiend. Dus een hele grote zaak. Ja, nou, 1 uur, hè, uitspraak, geloof ik. OM is 5 jaar cel, dus dan zullen we zien. Horen we het hier op NPO Radio 1, hoe dat afloopt. Charlotte Waiers was dat. Dan nu naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. We gaan het hebben over het gebruik van psychedelica in de psychische zorg. De Universiteit Maastricht start namelijk binnenkort een proef met het toedienen van bijvoorbeeld hele kleine hoeveelheden LSD of paddo's aan psychische patiënten. Doet misschien wat wenkbrauwen fronsen, maar het past in de trend dat men in de wetenschap al langer praat over de herintroductie van eigenlijk de partydrugs binnen de psychiatrie. En dat roept de vraag op, moeten we ons negatieve beeld van drugs misschien wat bijstellen. Henk van Straten, schrijver Henk van Straten, die is onze spraakmaker en hij experimenteert zo nu en dan met microdoseringen en het geeft hem veel extra ruimte in zijn hoofd en hij heeft daar veel baat bij, dus zal daarover vertellen. En verder hebben we het met Karin Krijn, een voorvrouw van Sectesignaal, waar mensen terecht kunnen en familieleden ook als ze problemen hebben of vragen hebben over sectes. Over het voortbestaan hebben wij met hun. Die ziet er namelijk niet rooskleurig uit. Eerder stonden ze ook al op punt om opgeheven te worden en dat dreigt nu weer te gebeuren. Zometeen allemaal in Spraakmakers. Eerst een overzicht van het laatste nieuws krijgt u van Elisabeth. Ik wens u vast een prettige dinsdag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet heeft zich gebaseerd op oude cijfers toen eind vorig jaar werd verteld dat de energierekening nauwelijks zou stijgen. Huishoudens zijn dit jaar gemiddeld €334 meer kwijt aan gas en elektra, terwijl staatssecretaris Keizer zo'n stijging eerder nog afdeed als bangmakerij. Nu blijkt dat zij uitging van berekeningen uit 2017 en dat die over 2018 niet waren gemaakt uit tijdgebrek. Een harde Brexit is niet voor alle sectoren van de Nederlandse economie slecht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. De concurrentiepositie van financiële dienstverleners, reisorganisaties en telecombedrijven wordt juist beter. Dat komt doordat de kosten voor hun concurrenten in Groot-Brittannië juist omhoog gaan. In Nijmegen zijn vannacht 7 auto's uitgebrand en de politie denkt dat die branden zijn aangestoken, want de auto's stonden verspreid over een parkeerplaats. Het is niet de eerste keer dat er in Nijmegen auto's uitbranden. Dit jaar gingen er al 30 auto's in vlammen op. En in het centrum van Caïro zijn 2 politieagenten om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag. 3 agenten en 3 omstanders raakten gewond. De agenten hadden de zelfmoordterrorist net aangehouden toen hij de bom toch tot ontploffing wist te brengen. Het weer, vanochtend breekt hier en daar de zon door. In de middag in het binnenland kans op regen bij een temperatuur van tussen de 9 en 11 graden. Morgen bewolkt en in het noorden wat regen. En vanaf donderdag dan weer droog en ook wat warmer. ANWB Verkeersinformatie. De spitsfiles lossen nu snel op. De files die er staan leveren rond de 5 minuten vertraging op. Zijn wel enkele uitzonderingen. Nog 10 minuten extra voor de A4 Rotterdam richting Den Haag bij industrieterrein Plaspoelpolder. Door een technische storing is de Botlekbrug in beide richtingen dicht in de A15 Europoort Rotterdam. Er was een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein nog een kwartier tot 20 minuten vertraging. Maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRW. Hoe hoog wordt de rekening die Mona Keizer gepresenteerd krijgt? Guilaine Plag. Goedemorgen en welkom. Het kabinet heeft dus bij de berekening van de gemiddelde energienota gebruik gemaakt van oude cijfers. Dat betekent dat de rekening met gemiddeld €334 stijgt. Onze spraakmaker vanochtend is schrijver Henk van Straten. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij je ooit zo verrekend in je eigen administratie? Ik reken überhaupt niet in mijn administratie, dus dan kan je ook niet verrekenen. Ik wou net zeggen, als je dan geestverruimende middelen hebt genomen, zou dat misschien bij Mona Keizer aan de hand zijn geweest. Maar je hebt of misschien moet ze dat doen. Dan word je er veel scherper van. Nou, dat kan, ja. Jij ja, daar gaan we straks over hebben, toch? Ja. Maar wat er bij haar is misgegaan, oude cijfers in ieder geval. Voor het mediaforum hier Pieter Klok, de adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant. Pieter, welkom ook. Goedemorgen. Is dit zo'n verhaal wat een staartje krijgt? Heeft ze een probleem met andere woorden? Of niet? Nou, ik vrees het wel, want ze heeft best een grote broek aangetrokken door die cijfers van die 2 bureautjes gewoon aan de kant te vegen. Nu is het toch wel heel veel uit te leggen. En het is heel pijnlijk, want het is best wel veel geld voor mensen. €300 extra per jaar. En het komt ook in een tijd dat er al veel extra wordt gevraagd, ook voor die energietransitie. Dus ik denk dat het op alle mogelijke manieren heel ongelegen komt. Ja, maar met een flinke mea culpa. Ja, ze zal het wel redden. En, het is geen reden om af te treden. Het zijn uiteindelijk gewoon een hele stomme rekenfout. Ja. Ja, maar we hebben ook geen rekentoets meer, dus ja, dan kan het iedereen overkomen natuurlijk. Ja, ze heeft niet zelf gerekend, weet ik. Het zijn gewoon ambtenaren die het heel druk hadden met andere dingen, ongetwijfeld. Dat denk ik ook. In Stand.nl gaat het over de opname van IS-strijders. President Donald Trump dringt erbij de bondgenoten, dus ook Nederland, op aan dat zij ook IS'ers opnemen na de ineenstorting van het kalifaat, die in Koerdische kampen nu zitten. Nou, Brussel was gisteren eensgezind. Europese landen zeggen, gaan we niet doen. En de stelling is, het is goed dat de EU weigert IS-strijders terug te nemen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. De Verenigde Staten vragen Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en andere Europese bondgenoten meer dan 800 IS-strijders terug te nemen en te berechten. Who is responsible for these people and where and how can they be tried? Trump wil van ze af. Krijgt hij zijn zin? Ik betwijfel dat ten zeerste. Nederland neemt geen IS-strijders uit Syrië op, dat zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken. But Trump is clear, if you don't, we will release them and then see what happens. Ja, moet Nederland de verantwoordelijkheid nemen en de gevangenen naar Nederland halen? En hetzelfde geldt natuurlijk voor de EU-landen, de andere EU-landen. Of vergroten we daarmee het risico op aanslagen? Dat is volgens mij een angst en eerste reactie die je bij veel mensen hoort. De stelling is dus dat de EU er goed aan doet om IS-strijders te weigeren weer terug te laten keren naar ons eigen land. Hier is droppen, Pieter Klok. Nou ja, ik ben het er niet mee eens met die stelling. Ik denk dat het wel goed is om ze terug te halen. Het zijn Nederlandse onderdanen, die moet je gewoon hier berechten. Het is ook goed om hun verhaal te horen, om te begrijpen waarom mensen het überhaupt doen. Het is goed om toezicht op ze te houden. Ik denk dat Trump groot gelijk heeft. Ik vind het trouwens opvallend dat zelfs commentaar in NRC Handelsblad dat beweert. Trump heeft groot gelijk. Mm. We leven in rare tijden. We eindigen nog mee dat Trump onze held is, als we niet oppassen. Volgens mij heeft Trump ook groot gelijk. Hij zegt, ja, als je ze niet terug laat keren, dan raakt ze op drift. En dat hebben we natuurlijk eerder gezien als verzetsgroepen werden opgerold. Al-Qaeda of eerder nog Bin Laden. Ze verplaatsen zich naar andere landen, ze hergroeperen zich. Ze worden weer sterker. Dus je lost het probleem echt niet op door ze gewoon rond te laten zwerven. Dat gevoel heb je ook in het verstaan. Ja, maar juist als je ze terughaalt, dan kun je ook, wat je al zei, dan kun je er gesprekken mee gaan voeren. En dan kun je kijken hoe zo'n radicaliseringsproces werkt. Dat lijkt me veel nuttiger dan gewoon uit een soort angst maar niet naar kijken en hopen dat het goed komt. Ja, dat lijkt me maar heel goed, slim. Stel, dan worden ze berecht en dan komen ze na een aantal jaren weer vrij. Denk je dan dat het in één keer brave Hendrikjes zijn geworden? Nou ja, maar dat kun je zeggen van iedereen die wordt berecht is en die zo in misdaad heeft gebleven. Dat is gewoon ons rechtssysteem. Alleen zijn dit mensen die mee hebben gedaan aan dood en verderf zaaien. Ja, maar als ze daarvoor worden veroordeeld, dan lijkt me ook niet dat ze met een paar jaar vrijkomen. En je kunt daarna, kun je ze in ieder geval gewoon heel nauwlettend in de gaten te houden. En dat lukt je niet als ze ergens anders vrijkomen en dan ongezien weer alsnog terug het land binnenkomen met misschien wel wraakgevoelens. Dat is misschien ook een goede om neer te leggen bij wat sprekers zometeen, van in hoeverre kun je ze inderdaad ten alle tijde goed in de gaten houden. Ja, een soort angstsymboliek nu. Een soort van je weet niet wat je binnenhaalt. Ja, een symboolmaatregel. Jullie hebben er wel vertrouwen in dat je die mensen dus daarna goed kunt monitoren. Er zijn voorbeelden dat wel degelijk goed komt. Hè? Jason Wolters, die was ook totaal geradicaliseerd in de Antuinenstraat. Die is nu gewoon een hele brave student geworden. De Hofstadgroep destijds, waarvan ik Twan Huis gisteren hoorde zeggen van ja, maar dan noem je één verhaal. Heb je meer voorbeelden? Nee, maar er zijn natuurlijk al veel jihadisten teruggekeerd. Hè? Ze zitten in Arnhem, ze zijn al onder ons. Ze doen niks volgens nog. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen. Er is ook nog geen voorbeeld van iemand die slecht blijft. Ja. We gaan andere reacties erbij halen. Eerst even ook ons licht opsteken in de community. René van der Haar die zegt, Nederland moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de gevangenen een eerlijk proces geven. Het is juist veel gevaarlijker om niets te doen. Mm-hmm. En ook laf, voegt zij daaraan toe. Jan van Toren denkt er anders over en merkt op dat de slachtoffers van IS ook nooit een eerlijk proces hebben gehad. En Boudewijn Waaiers die merkt op dat het een schande zou zijn als Nederland, dat nota bene de bescherming van de internationale rechtsorde als speerpunt van het beleid heeft, zelf die rechtsorde met voeten zou treden. Daarmee verspil je voor de toekomst elk recht om andere landen aan te spreken op hun schendingen van het internationale recht. En je ondermijnt je eigen gezag in de wereld. We gaan ook praten met Antoinette Laan, Kamerlid voor de VVD. Mevrouw Laan, goedemorgen. Goedemorgen. U gaf gisteren ook al aan van nou, ik vind dat we het niet moeten doen. En in die zin steun gekregen vanuit de EU, want daar wordt eensgezind opgetreden. We gaan het niet doen. Wat moet er dan wel gebeuren volgens u? Wat ons betreft zou in eerste instantie deze mensen hun Nederlandse nationaliteit moeten worden afgepakt. Die hebben ze verspeeld op het moment dat dat kan. Als er een dubbele nationaliteit aan de orde is, dan zijn ze ook niet meer in Nederland gewenst. En dat hoeven we dan ook niet meer te doen. En vervolgens blijven ze daar. En op het moment dat er dan daar iets gebeurt, dat ze daar onder die rechtspraak worden beoordeeld. Maar in geen geval in ieder geval terughalen naar Nederland. Want als je ze hier veroordeelt, dat zou dan voor een paar jaar zijn, en ze komen vrij, dan hebben ze dezelfde ideologie nog. En een tikkende tijdbom hoef je niet te importeren als overheid. Nee, u zegt een aantal dingen, onder meer ook van als ze daar iets doen, dan moeten ze daar berecht worden. Het gaat dan waarschijnlijk over Irak. Irak hanteert nog de doodstraf. Daarvan zegt u, nou ja, prima, laat ze daar maar berecht worden. Nou, dat zegt u vrij recht voor zijn raap. Maar ja, daar komt het op neer, toch? Ja, in de kern komt het daar op neer. Daar heb je dan toch eigenlijk ook voor gekozen. Als je die kant op gaat en je wil willens en wetens lid zijn van een terroristische organisatie die tot doel heeft het vernietigen van een samenleving, dan is dat het risico die je neemt. Ja, dus dat zijn Nederlanders die eventueel de doodstraf opgelegd krijgen? En dat zijn Nederlanders die de boodschap opgezet krijgen. En ik weet dat er internationale verdragen zijn dat Nederland zich dan moet inspannen om daar naar om te kijken. Maar dat betekent niet dat je ze per se deze kant op hoeft te halen. Nee. Verder heeft u het over tijdbommen die je dan hier naartoe haalt, waarvan hier aan tafel net werd gezegd van ja, als er een manier is om die mensen goed te monitoren en in de gaten te houden, dan is het wel juist om ze hier naartoe te krijgen en berecht te krijgen en gevangen te zetten. Ja, maar u kunt ook in de jurisprudentie kijken dat de rechtspraak voor vrouwen die kant op gereisd zijn zullen opleveren dat ze ongeveer 1 jaar naar de gevangenis gaan. En voor mannen zal het gemiddeld op ongeveer 6 jaar zitten. En daarna komen ze vrij. En zoals een van de terroristen al heeft gezegd in een interview, dat is voor mij appeltje-eitje. Letterlijke tekst. En daarna loop ik weer vrij rond. Ja. Dat wil dan niet zeggen dat deze meneer of mevrouw dan niet meer denkt aan het vernietigen van onze samenleving zoals hij heeft afgezworen voor zichzelf. Als het dan gaat om het verantwoordelijkheid nemen, we hebben daar mee gestreden. Wij hebben de internationale rechtsorde hoog in het vaandel staan. Wij zijn voor een eerlijk proces. Dat zijn allemaal argumenten die je misschien zou moeten doen overwegen om te zeggen, we hebben het liever niet, maar ja, het hoort wel bij onze verantwoordelijkheid. Nou, het hoort bij onze verantwoordelijkheid om voor de veiligheid van de Nederlanders te staan. Ja. En ik ben een Nederlandse parlementariër die staat voor de Nederlandse bevolking. En het risico dat deze mensen terugkomen met alle gevolgen van dien, dat is op dit moment waarom ik het balletje zo laat rollen dat deze mensen op dit moment niet gewend zijn in Nederland. Maar dit zijn ook Nederlanders, hè, waar je het over hebt. Dit zijn ook Nederlanders, maar deze mensen hebben er bewust voor gekozen om in het buitenland mensen te gaan wellicht te vermoorden en ook om nog onze Nederlandse staten te vernietigen. Daar hebben zij zich bij aangestoten en dat heeft consequenties. En dat betekent niet dat een heel land risico moet lopen vanwege de keuze die bepaalde individuen hebben gemaakt. Ja. Is het dan, als u zegt van wij laten ze daar en nou ja, Trump heeft duidelijk gezegd van luister, dan laten we ze vrij op een gegeven moment, want onze troepen zijn zich aan het terugtrekken. Is in te schatten of als IS'ers vrijkomen of ze naar Europa komen en dus ook naar Nederland? Nou, kan niet in de hoofden van die mensen kijken, dus dat risico kan je natuurlijk niet uitsluiten. Er is gisteravond ook iemand geïnterviewd bij Nieuwsuur, een man die daar die mensen bewaakt. En die heeft ook aangegeven, dat kan Trump wel zeggen, maar dat zijn wij niet van plan. Want het is natuurlijk voor die regio net zo'n groot risico als ze worden vrijgelaten. Dus we gaan dat nog met z'n allen bekijken. En ik ben blij dat de Europese Unie nu heeft gezegd dat ze daar als één man voorlopig in ieder geval niet juichend die kant op gaan om die mensen deze kant op te halen. Dank u wel, Antoinette Laan van de VVD. Is dat? Gaan we ook praten met Marco Zanoni. Hij is directeur van het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden net mevrouw Laan een aantal argumenten geven om mensen vooral niet hier naartoe te halen en te berechten. Hoe staat u daarin? Nou ja, ik denk dat de verschillende argumenten laten zien hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. Zeker. Je wil voldoen aan je internationale verplichtingen. En je weet ook, hè, als andere landen zich niet in zouden spannen, dan lopen wij risico. Hè. Dus je hebt ook andere landen nodig daar en op andere plekken die ook hun steentje bijdragen en hopelijk verdachten aanhouden, uitleveren en mensen die anders misschien een gevaar voor Nederland zouden hebben gevormd als zij hun acties hadden kunnen doorzetten. Ja. En tegelijkertijd kunnen we met elkaar gewoon niet zo goed inschatten wat de risico's zijn als je hierheen haalt. En het is echt wel een opgave. Het is niet zo makkelijk. Ze gaan even de gevangenis in, komen terug en we houden ze gewoon bij elke stap in de gaten. Hè. Het gaat al snel toch over wat grotere aantallen en een enorme inspanning die daar ook van de samenleving bij hoort om dat soort mensen weer te laten integreren. Ja. Mogelijk met trauma's, mogelijk bereid tot geweld. En mogelijk lukt dat ook wel. Dus er zijn zoveel onzekerheden dat we het eigenlijk niet zo goed kunnen overzien. Dus ik begrijp de eerste reactie wel van ja, wacht even, daar gaan we niet te snel ja op zeggen. Nee, maar hier aan tafel werd ook net opgemerkt van ja, je hebt de deradicaliseringsprogramma's natuurlijk die je op deze mensen los kunt laten op het moment dat ze vastzitten. Je kunt ze goed in de gaten houden op deze manier, maar daarvan zegt u van nou, daar weet ik niet of dat wel kan. Nou ja, voor een deel moet dat nog blijken. Hè. De eerste vrijgelaten of de eerste veroordeelde IS-gangers komen nu ongeveer vrij, hè, of zijn vrij recent. Dus we gaan dat met elkaar nog meemaken. Natuurlijk, hè. Ik weet goed dat verschillende diensten en organisaties hier voor inspannen. En dat natuurlijk het streven is om mensen te deradicaliseren en terug te brengen naar de samenleving. Dus dat is natuurlijk de intentie. Wel echt een risico over. Het is echt niet zo dat die mensen 24/7 de hele dag gemonitord worden. Ik zou niet weten waar we met elkaar al die capaciteit vandaan zouden moeten halen. Dus je houdt altijd een restrisico. En we zijn nog volop in dat proces om met elkaar te ontdekken hoe gaat dat eigenlijk en hoe lukt dat eigenlijk. En ja, de argumenten voor zijn natuurlijk net zo begrijpelijk of humanitair of vanuit internationale verplichtingen. Ja. Want ja, als iedereen zou denken, laat maar, daar wordt Nederland ook niet veiliger op. Want je hebt die andere landen nodig om hun acties tegen terrorisme te doen, waar wij weer profijt van hebben. Nou ja, dat vraag ik me af. In hoeverre hebben onze opsporingsdiensten nu de Nederlandse IS-strijders op de korrel? Weten we waar ze zitten? Ja, dat zal van geval tot geval verschillen. Ik weet zeker dat er goede internationale samenwerking is op dat punt. Dat in de afgelopen jaren steeds intensiever is geworden. Ja, want dat was in het verleden natuurlijk nog wel minder. Dat weten we nog met de aanslagen. Dat duidelijk bleek dat tussen de Franse en de Belgische inlichtingendiensten er een hoop ruis was. Laat ik het voorzichtig formuleren. Nou ja, en ik denk dat je ook wel kunt zien. Hè. Nederland wordt geïnformeerd over aangehouden IS-gangers. Die komen ook terug. Daar is coördinatie over. Ja, en je weet natuurlijk nooit wat je niet weet. Je weet niet wie er toch teruggekeerd zijn wat niemand heeft gezien. Dus we weten alleen maar zeker dat iedereen daar hard aan werkt. Maar je houdt gewoon risico's. Ja. Goed gecoördineerd terughalen, berechten bij een tribunaal, zou dat kunnen? Dat zou allemaal kunnen, maar dat is toch stukken complexer als het zo makkelijk gezegd is in zo'n zin. Want dan zijn we ook met elkaar weer jaren verder. Ja, goed. Dank voor deze korte toelichting. Marco Zanoni, directeur van Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Dan naar een journalist die veel verslag heeft gedaan van de oorlog in Syrië. Sinan Tjaan. Sinan, goedemorgen. Goedemorgen. Jij liet al eerder weten, dit is echt een duivels dilemma. Nou, de EU heeft in ieder geval aangegeven, we gaan ons verder de kop niet overbreken. We doen het gewoon niet. Ja, is dat verstandig vooralsnog? En voor allebei is echt wat te zeggen. Ik bedoel, als je 800 man naar Europa haalt, wat haal je naar binnen? Daar zitten zeker tikkende tijdbommen tussen. Maar helemaal niks doen, dat is ook een gevaar. Want de Amerikanen gaan zich terugtrekken uit Noord-Syrië. En de Koerden, die weten niet wat ze met die mensen moeten. Mm-hmm. Ik ben daar al een paar keer geweest. En ze hebben tegen mij ook gezegd, luister, wij hebben ontzettend hard gestreden tegen IS. We hebben geleden, we hebben grote verliezen geleden. Jullie moeten jullie mensen ophalen. Want wij kunnen ze niet, we kunnen één niet meer voor ze zorgen. We willen dat ook niet. Dit zijn mensen die oorlogsmisdaden hebben begaan. We zouden ze kunnen berechten in een soort tribunaal, maar we willen ze hier niet vasthouden. Dus jullie moeten ze komen ophalen. En dan is natuurlijk het gevaar, als ze op een gegeven moment denken, ja, het is wel prima zo, en je laat ze los, ja, dan verlies je dus helemaal het zicht op ze. En Europa bereiken is niet heel moeilijk, hè, vanuit Syrië. Mm-hmm. Ik bedoel, je kan illegaal Turkije in. Via Rusland zou je nog een poging kunnen wagen. Wat is die? En dat betekent dat ja, kijk, het is gewoon twee kwaden. Waar kies je uit? Je zou bijna willen dat er een soort derde optie is waar we uit zouden kunnen kiezen. Maar dat is er niet. Nee. En kijk, Irak, die geeft ze de doodstraf. Mm-hmm. In het regime van Assad krijg je gewoon een nekschot. Kun je ook voor kiezen als Nederland? Als je denkt van, nou prima, dat willen wij. Nou ja, dat gaf mevrouw Laan net aan, hè? Van ja, ze hebben er zelf voor gekozen. Wij. Dus dat is dan maar zo. Juichen wij toe. Nee, klopt. Ik bedoel, ze hebben er ook voor gekozen. Dus je draagt ook die verantwoordelijkheid daarvoor. En ook in die zin, wat er natuurlijk in het kader van, even als we vanuit een ander perspectief kijken, gerechtigheid voor de slachtoffers. Ik ben een paar jaar door dat gebied gereisd. En nou ja, ik heb wel heel veel slapeloze nachten gehad van de dingen die ik heb gezien en gehoord heb. Dood en verderf wat daar gezaaid is. Ja, het is verschrikkelijk. Ik bedoel, het zou bijna hetzelfde zijn. Ik bedoel, het is misschien niet helemaal een goede vergelijking als de nazi's weg zouden komen met de Holocaust, zeg maar. En alleen, ja, wat is de oplossing? En dat heeft niemand. Ik bedoel, maar Sinan, als jij met alle reportages die jij hebt gemaakt, hè? Sorry dat ik je onderbreek, maar kun jij een beetje in het hoofd van zo'n IS-strijder kijken? Want in hoeverre willen zij dan ook echt deze kant op komen? Nou ja, ik denk dat een deel echt wel deze kant op wil komen. Met wat voor intenties, weet ik niet. Wat wel heel veel is. En ik heb ook van de zomer ook een aantal deradicaliseringsexperts in Saudi-Arabië gesproken. En die zeiden tegen mij, jongen, het is bijna onmogelijk om tot die hoofden van die mensen door te dringen. Mm-hmm. Wij hebben liever mensen die aan de alcohol of aan de drugs of wat dan ook zitten. Hoewel dat heel moeilijk is in Saudi-Arabië, dat soort verslaafden. Want dan heb je een groot probleem. Maar ze zeggen, ja, we dringen bijna niet door. Dus ze zeiden ook van, ja, dat deradicalisering, we kunnen niet zeggen dat het een succes is. Wat zij dan hopen is dat ze nog wel religieus zijn, maar dat ze dan het geweld hebben afgezworen. Ze zeggen, daar streven we daarna. Alleen ja, ik heb de oplossing ook niet. Nee. Het vergt nu echt leiderschap vanuit Europa ook om goed na te denken van, hoe lossen we dit probleem op? Want ze daar laten, daar lossen we het probleem ook niet op. Want Die Koerden kunnen dit, die gaan dit niet eindeloos, die mensen daar vasthouden. Dat gaan ze echt niet doen. Maar ze ook niet, zoals dat hoorden we gisteren in Nieuwsuur, zoals Trump zegt, van ze worden gewoon als een grote groep vrijgelaten van nou, ga je gang maar, doe wat je leuk vindt. Nee, dat ook weer niet. Nee. Van jongens, hier hebben jullie wapens. Precies. En maak er het beste van. Dat zeker ook niet, dat zou ook gek zijn. Ja. Ik bedoel, die Koerden die ontzettend hard gevochten hebben tegen de IS... zouden natuurlijk niet kunnen zeggen tegen de moordenaars... even heel kort door de bocht zeggen van hun kinderen... van jongens, hier heb je een lunchpakket en tot ziens. Nee, dat gaat ook zeker niet gebeuren. Maar ze hebben al, toen ik daar al een aantal keren was... aangegeven, joh, dit is niet meer houdbaar. Want we willen deze mensen ook niet. Nee. Het zijn jullie staatsburgers. Ja. Jullie moeten ze komen ophalen, berechten, doodstraf... vrijlaten. Het is aan jullie wat jullie ermee doen. Maar wij willen deze mensen ook niet gevangen houden. Ja. Dankjewel, Sinan. Voor jouw verslag indirect op die manier vanuit dat gebied. Peter, dat is een beetje wat jij ook het gevoel wat je hebt. Ja. Ze willen ze daar ook niet. Nee, precies, maar dat is nog iets. Dat je zadelt ook nog eens een keer andere mensen ermee op die het al super zwaar hebben en die een land proberen op te bouwen. En die krijgen dat er dan nog bij of zo. En wij zeggen dan... Ja, jammer voor jullie. Maar ja, als je dan even naar het VVD-Kamerlid Laan denkt... die zegt, ik sta voor de veiligheid van mijn burgers in Nederland. Ook, dat gaat voor. Ja, ja maar ja. Het is ook ingewikkeld. Wat hij net ook zei. Er is niet een soort van duidelijk antwoord op. Alleen je moet iets kiezen. En als het ingewikkeld is, waarom je dan niet aan verdragen houden? En waarom je dan niet aan de afspraken houden... die daar ooit voor gemaakt zijn? Ik bedoel, het is altijd ingewikkeld. En daarom zijn volgens mij ook die verdragen er. Dat is volgens mij ook het standpunt van Ben Ottens. Meneer Ottens, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft ook het idee van je moet je gewoon houden aan verdragen. De Geneefse Conventie bedoelt u dan in dit geval? Onder andere, ja. En Nederland is kampioen in andere landen de les lezen... als ze zich niet houden aan internationale afspraken. En die andere landen hebben dan vaak opportunistische argumenten... zoals nu ook de politici in uw studio weer hanteren. Alsof het om Nederland gaat. Het is natuurlijk een groot internationaal probleem. Als Europa ergens kan bewijzen dat ze iets kunnen oplossen... dan moeten ze zich hier de zorgen maken. Ja, maar goed, we horen ook over tikkende tijdbommen die je binnenhaalt... de veiligheid van je eigen burgers die je toch wil proberen te garanderen. Ook al kan dat natuurlijk nooit volledig. Dat zijn best lastige kwesties. Maar dat dilemma speelt. Meneer Chan heeft dat heel duidelijk uitgelegd. Maar in dat dilemma is de keuze duidelijk. Die hebben we al gemaakt. We hebben die verdragen ondertekend. En die hebben ook tot doel om de samenleving te beschermen. Ja, en dat altijd makkelijk en eenduidig is, dat zegt niemand. Het is heel ingewikkeld. Maar het opportunistische gepraat van lokale politici in Nederland... stoort mij heel erg als je 40 jaar bij justitie hebt gewerkt. Ja, u heeft 40 jaar bij justitie gewerkt dan, neem ik aan. Ja. Ja. Ja. Gerechtigheid betekent justitie. Ja, en meneer Chan maakte zelfs de vergelijking met wegkomen met de Holocaust... als je helemaal niks doet. Vanuit een oogpunt van recht doen aan de misdadigers. Ik vind dat een heel vergaande vergelijking. Maar dat gaf hij zelf ook aan. Hè? Misschien is het niet de goede, maar dat is wat het bij hem opriep. Nou, maar ik begrijp dat ook wel. Want als je weet wat die mensen anderen hebben aangedaan... en je wil vooral uit je eigen tuintje weghouden... in plaats van dat je wil dat ze berecht worden... dat wordt nog moeilijk genoeg. Ja. Maar waarom Europa geen onderzoeksteams maakt... om bewijs te verzamelen om die mensen veroordeeld te krijgen... en daarvoor een instituut op. Je kunt van alles doen. Ja. Nou ja, wat ik begrijp zit justitie ook zeker niet stil... maar ik weet niet in hoeverre u nog daar de contacten heeft... maar liggen er wel een hoop aanklachten al klaar... van Nederlandse strijders die daar actief zijn? Jawel, maar het gaat mij om dat opportunistische gepraat van de Nederlandse politici... waarbij je dan hoopt dat je bij de verkiezingen straks mensen achter je krijgt... omdat je zo zorgen maakt over de tikkende tijdbommen die je niet naar Nederland wil halen. En dat is helemaal de discussie niet. Nee. Het probleem is helemaal niet zo simpel. Nee. Is het bij u gewoon als burger, zeg ik dan even... geeft het u wel zorg of angst als deze mensen naar ons land zouden komen? Het geeft mij meer angst dat ik politici hoor die alleen maar opportunistische praat spreken. Want je moet dit probleem in internationaal verband en in dit verband in Europees verband. Ja. Je zou met Amerika even kunnen overleggen. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk met zo'n tweet om de president die maar wat voor zich uitroept. Maar in dit geval heeft hij helaas gelijk. Duidelijk waar uw frustratie zit. Dank u wel, meneer Ottens. Ja, die contact heeft opgenomen. Ja. Gaan we ook nog praten met André Zeebrecht, strafrechtadvocaat. Iemand die terrorismeverdachten ook bijstaat. André, goedemorgen. kijken. André Sebrechts, is die er ook? Ja, volgens mij hebben we contact. Nou, ik twijfel een beetje. Nee, geen zin. Dus zover. Via de app kwam ook nog een reactie van een mevrouw of meneer Arts. Die zei, als het Nederlanders zijn, dan zul je ze moeten terughalen. Ook al zijn er risico's. En dat geldt voor iedere Nederlander die een misdaad heeft gepleegd. Ook de moordenaar van Fortuin is weer vrij. Dat kan ook een tikkende tijdbom zijn. Zo zijn er heel veel mensen. En dat is nu eenmaal de consequentie van een rechtsstaat. Ja. Helaas. Ja, maar moet je denken ook in gradaties van geweld en dood en verderf zaaien? Of ja, niet? Tuurlijk, maar dan moet je rechtsstaat daar dat accommoderen, denk ik. Ik bedoel, het is niet dat als er gradaties zijn, dat je dan ineens niet meer de rechtsstaat hebt. Van ja, maar dit is zo erg. Dit is zo nu, erg, die willen we niet terug hebben. Nee, en dan nu toch maar de doodstraf of zo. Of dan nu. Ja, ik proef toch bij het VVD-Kamerlid van ja, de rechtsstaat schiet hier een beetje tekort, want we willen nu gewoon wraak nemen. Dat is niet erg als ze de doodstraf krijgen. Nee, dat hoeft je toch heel erg. Ja. Ja, dat vind ik ook wel zorgwekkende geluiden. Ik denk, je hebt inderdaad een rechtsstaat. Als een politicus dat zegt. Ja, je hebt allemaal afspraken gemaakt. En dan moet je wel achter gaan staan. Ja. Ook op het moment dat de rechtsstaat getest wordt. Hij wordt nu getest. Het zijn allemaal hele ingewikkelde dilemma's waar we tegenaan lopen. Maar dan moet je er wel voor blijven staan. Ja. We hebben nog even toch contact kunnen krijgen met André Sebrechts, strafrechtadvocaat dus. André, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ik hoorde gisteren Peter Plasman, een collega van jou, zeggen die ooit volgens mij de eerste terrorismeverdachte heeft bijgestaan. En nu ook nog steeds terrorismeverdachte bijstaat. Van het is niet welk risico, maar hoe groot het is. Dus risico's lopen we sowieso. Sta je ook op dat standpunt? Ja, ik denk dat klopt. Die mensen die gaan sowieso terugkomen op enig moment. Hè. Ze kunnen niet eindeloos daar vastgehouden worden door die Koerden. Een aantal daarvan is misschien gevaarlijk. En als ze dan dus toch terugkomen, dan is het risico het kleinst als we ze gecontroleerd laten terugkomen. Ja. Meteen vastzetten, berechten, strenge voorwaarden aan het einde van hun detentie, enkelband, contactverboden. Noem maar op. Dus uiteindelijk is het risico het kleinst, denk ik, als we ze terughalen. Ja, maar ik hoorde mevrouw Laan net zeggen van ja, vrouwen die dan 1 jaar celstraf opgelegd krijgen en de mannen misschien 6 jaar. Maar ja, dan komen ze weer terug in de maatschappij en ze denken er echt niet anders over, hoor. Nou, maar dat weet ik dus niet. Een heleboel mensen, ik denk de meeste, zijn niet gevaarlijk. Die vrouwen, de meeste zullen niet gevaarlijk zijn. Is dat zo? Want dat is juist. Dus Sinan Tjaan, sorry, maar Sinan geeft net een heel ander beeld. Van nou, het zijn echt de moeilijkste mensen om überhaupt toe door te dringen. Ik denk dat het meevalt. Maar zelfs als het zo zou zijn, zelfs als ze inderdaad gevaarlijk zijn, dan is het risico nog altijd kleiner dan als ze terugkomen zonder enige begeleiding, geen reclassering, met niemand contact. Dus het is een beetje kiezen tussen twee kwaden, zo je wil, ervan uitgaande dat ze daadwerkelijk gevaarlijk zijn, kom maar het minste kwaad. Ja, want terugkomen doen ze een keer, zeg jij. Sowieso. Dank voor jouw reactie nog. André Sebrechts was dat. Online gaat de discussie de rest van de dag verder via de site van Stand.nl. De stelling dus, het is goed dat de EU weigert IS-strijders terug te nemen. Eens even kijken, bijna zo'n 500 mensen die gestemd hebben. 68% zegt het eens te zijn van de mensen die hun stem hebben uitgebracht. 32% oneens. Meepraten kan door u aan te melden via de Spraakmakers Community of te stemmen op Stand.nl. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen. ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Ben je eigenlijk al jaren toe aan een nieuwe ski-outfit? Uitstellen hoeft niet meer. Want bij bol.com vind je alleen vandaag wintersportkleding met tot 50% korting op de adviesprijs. Zo glij jij straks in stijl de piste af. Bekijk het snel in de app of ga naar bol.com. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl.